الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر سورة مدثر کے مجرمان حال بیان شو منافقان و اہل کتاب چغی قرآن پوری ہو اللہ یاتن پوری ہو پیغمبر پوری ٹوکی مسخری کولی استہزائی کولا او قرآن داغی نور سرکشی ذکر کلمخ کی شپارس پوری عیبونا داغی غلط سوچ و فکر دے بیان کر دې آیاتونو کې اول د قیامت پر راتلو باندې درې گواهانو درې دلیلونه او حلفیه بیان کړي ځکه دا غي ټولو مین خبر داو چې قیامت نه مان قیامت نشته وي قرآن زکر بدی زور لگئی او شواہد پیش کئی چکور دا دری سی دون اللہ ذکر کرل ہر یو دا قیامت کار دلیل لکھا کلا یو مانا دا چر دا سندہ لکچے انکار کئی دا قیامتنا او ټوکې او استهزاء کوي په جهنم پورې چې جهنم باندې نلص ملائک دي بیا وی چې مونږه خو په زرګونو یو نلص خو مونږ ته اړو څه شي نه دي دا هم حقیقت کې قیامت نه انکارو جهنم نه انکارو نو کلا کې رد په دغه خبرو باندې چنه نه دا سنه ده لکه دې مجرمانو چې خیال دې عقیده ده د جهنم په حق کې دغه سید ملائکه په حق کې جنلستی اته معنا کلن په معنا د حقن سر راضی کلا دا خبره یقیني ده چې مخکې او شوا بیان شوا چلا و سزا ور کی جہنم کی سوسلی سقر ما چلا سنگ ویلی چ داخلوم به سقر تا نو کلن دا ډیره یقینی خبره ده ولی والقمر سپوږمۍ ته وګوره دا په یو حال ده نا کله درست شي کله نیمګړی شي کله کمیږي کله زیاتیږي دا د قیامت دلیل ده کنه قیامت نور سي او بس دغه چی دا دنیا کمیږي کمیږي ختم بشي نو قیامت براشي اوس پوک مې ته وګوره الله دا ښکار دلیل ده ذم وللیل اذ ادبر او دا شپه غوا ده د قیامت پر اتلو باندې کله چې دا اخر تشی دا څنګه کواله دا داسې کواله چې د دنیا مثال لشپې دی او دنیا اخري مرحله کې روانه ده اخري مرحله کې ولې علامات تل ښکار شو د قیامت چې څومره قران کې او حديث کې بیان شویو دریم والصبح اذا اسفر گواذ سبا کلا چې دې سپین شي او روخان شي پراتلو د قیامت باندې ولي کلا چې دا دنیا لری شي نو قیامت بخکار شي ظاهر بشي ارسوک بیوینی شک با پکی نئی لکسنگ جش پتی رشی و سباراو خیجی دغا سی برا دیخوا نددری وارو گواهانو مطلب داو چه دا قیامت دا پار دا طول دا دلیلو ندی کنا خوا سپوگمه دلیل لی پیو حال ندا شپ دلیل لی چه آخر تشی سبا دلیل لی چرناو کی تا حالات با بدلی گی را بدلی گی سنگ جرست بیارزین شقاق کے چه فلا اقسمو بش شفاقی واللیل یوما وساقا والقمر ازت تساقا لترکبن طبقا عن طبق حلت جواب دار استلو خوا دلتو ہم آگا کی دیشی چلاوی سپوک میتا و گورا پیو حال ندا شپیتا و گورا اخری سیدان سباتا و گورا چرنارا لاپس دتیارینا بدل بدل شکانا نمطلب اس دے چه خلق و تاسو باندی با دنیا کی دغسی حالات راضی پیو حال بنے مختلف حالات برازی تاسو باندی بل دام ذکر کوي چې یزا لمان تاسو زور نه ګوره دی وختونو ته وګوره الله د دنیا کې څومره قیمتي وختونه درکړي دي څومره فائدې دي پکې اته ستنه یې فائدې وانه وستا کول قمرې سپوږمې ته وګوره څومره الله د مخلوق او د بنديانو د فائدې لپاره پیدا کړی دا وختونه تی نمعلومی رناو تکی قمر دغا سی اخپل شمارا پی کئی دکلونو او دغا سی دخپلو نیٹو داٹو سمرا فیده دا پکی او شپیتاو گورا کلچه اخیر تشی او دا قبلی دو وخت دی دیر دا خواره وخت دی خوا دا شپیتا اخیری صدکنا دا دیر دا بخنی او د سوال او د الله د قبلولو څومره قیمتي وخت دی او بیا سبا چې رڼا شي په باغی کې الله رب العزت وایي کنه چې زرا کوزیګم دې اسمان ته او زه आवाज کوم چې هل من سائلن څوک سوال غرشته چې زمانه سوال وکي قبول کما هل من مستغفرن سوکشتے چی گناو نیکلی بخن واری نن آغی بیغم دی رضید پار ایدادری وار پیش کلو چی انسانا خودی در دمرا قیمتی وقتونا درکلی دی او سیدونا تا تی فیدوانا استا انا لیحد الکبری مانا یو دادا خبر سقر شروع وکنه نو یو اغي سره لګین نه الله چې ز سقر نو واغستو نو تاسو شه دا د غډیر لویو لویو مصیبتونو نه یو مصیبت ته مصیبتونه خډیر دي حشر دې د میزان او د پولیسو راتو او تقسیم د عمل نامو دا ټول شته کنه خدا سقر پکې لوی مصیبت ده ها دا ټول نه لوی ده hebat نوم دې چې الله واغستو عزیز پاره واغستو چې ویریږه تاسو دې راولو ده پاره یو دا معنا بهشکه دا سقر یو دا لوی لوی مصیبتونه نه یو مصیبت نذیر للبشرین دا یره د بنده د پاره نذیر کلب معنا د یره ول سر راځه تعالی دې د پاره ذکر کوي چې دا بنديان لکوټی خپو نسی لکوټی ځان کنټرول کی دی خوزان سر کنڈی جہنم تا غرضی کنا دیو تا ذکر بیان کن دوی مانا انہا دی مشرکانو دا شرک دی مجرمانو دا جرم او دی دا ٹوکے او تکذیب لا یحدل کو بارے دا دلویو گناہون ندے کبائر چوتا ہوئی دا سوڑو کشے ندے چی دی بس وی اس خبر ندے گپ شپ تے ندے اخو دیر لوی گناہ دے لا یحدل کو بارے دریم دا دے انہا دا دے پیغمبر بیان چی دے دا ٹول نرستو راغلے کنخا لا یحدل کو بارے دا داغلو یو بیاناتو نایو بیان دے سنچ نجم کی تیر شیو او سور تور کی چہازا نظرم نظیرم من النظر الاولا اے خلقو دا پیغمبر دا پخانو پشانتے دے کنا اغیم یرول قومون یرول او دیم راغلے تاسو یری نیمانے دس معمولی خبر چتا اس طرح اللہ را لے گلی دا لیح دل کو باری یو دا غلوی لوی عبرتننا نصیتننا نظیرا للبشری یرو ان کے دید پارد بندیانو لمن شاہ منکم ان یتقدم او یتاخر وہ خبر دے اختیار دا اللہ ہوئی زور نکو ما او بیان کوما ہدایت کوما او پیغمبران را لیکما کتابون نازلوما حضور نکوم اختیار مور کرده سو کوئی دو سورہ کہب کو شانت آیات تے فمن شا فلیؤمن ومن شا فلیکفر بس خواہد دار چا بس ما خواہ تویلی دی چما دو زائے جوڑ کردی گوار یو زینہ آو ما جهنم هم جوړ کړی او جنت هم جوړ کړی چې د دې نه پسوم د دې عقل ناراضي نو بس فمن شاء فليؤمن چې خوخه شي نو ایمان دې راوړي جنت به خوخي او من شاء فليكفر او چې چا خوخه نو جهنم به خوخي نو دې کفر وکي بس ان اعتدنا للظالمين نارا ورپسې یو ښه اوسو کوئی دل تاغه مطلب دا هغه چا د پاره چې خوښی شي په تاسو کې ائ تقدم چې را مخکې شي عبادت ته طاعت ته دا د مؤمن مسلمان شان دی ښه دې د دین کار ته مخکې کیږي پروا د چا نه ساتي ښه وایي که څوک خفه وي که خوشحاله وي مونږ د چا د وجې نه د الله دین نشو پرېښودی ائ تقدم او یا تاخر او کرستو کیگی دی اگا بلا لاری خوخی نو بس دادوار خبری نو ارستو براشی سورہ قیامہ کے یونبو الانسانو یوم ازم بما قدم و آخر اللہ وینن بے خبر کمخا کسو کرامخ کشوے دے بختور انسانو او په دین باندې قربانې کړې دي راغو خبر کما چې خانه تا کار کړی دی یری غما او اخر او سو کرستو شوی دا ته ګران احکار شوی چې رمونګه دانو شو کولیو موږ ته ډېرې مسلې دی او زمونږ نه ځاپات کیږي ځاپات کیږي راغي یو یری د نورستو شو به موږ له خپل رسمي رواج دین خده اوونګه چې کلو کې و راکاو خلق ته نو دا جواب به کې مونږ ته ملاوي ځخه چې دا ته چې سوای کنه لار کې اوماله مخې لاره مشران وایي خو نو به ته خوې په خپل ځای باندې خو مونږ نشو کولې مې تاسو بس کوي وی مونږ به دین کوم به رواج کو وسمل دي ښا اوس په ته پته لګي ځلی فو مدام استاد خوړی نو اوریدخه یاره مونږ به مو دین کوم به رواج کو کوا چې کین قران خود دا نه مانی ښا کل نفس بما کسبت رهینتن هر یو نس با پخپل عمل کن خطی گانا بئی زن نشی خلاصو لے نن زن خلاصو لشی بلکل منگی و سری سر وعدہ کو دا لسوالا گوتی و تلگو چتا عقیدہ صحیح کا نبس خلاصی دا آخرت غم ختم خطا دا شرک پریدا دا عرص و رواج پریدا او خپل عمل په سنت باندې کا نو بس مونږ دی موار چې الله وتا جنت ته مونږ به تاسو آل کوو خو الته کې چراغیر شي او زنجیرونه تواچی بیا خلاصې نشته ار یو نسبا پاغه عمل باندې چې کړه دې کسبت یې ویلې ها د اشاره ده دې ته چې ټیک له مسلمانانو ګناه نه کړی دي خو هغه وتا کسب نه دی ویلې اغیخ پیمانه دی چې الله غلطی را نشوی دا خطایی را نشوی دا او توبه او باسو دتا او یا اللہ معافی را توکی نو اغا نده گانا اغا نده نخطه دا خو بی ما کسبت والا دی چه اغیو تا کاروبار ویلو لکڑی رو خلق و شرک تا کاروبار ویلے کنا خوا سوکول جنڈی جوڑی سوکول غلافون جوڑی سوکول گلونا و پولونا راوڑی چلاوی که سوکول دا کاروبار دی دنیا کی اړیر له پاسه ده پکې ها دغه وګاړې چې کسب وته ویلې ها مؤمن مسلمان وته کسب نه دی ویلې ها هر یو نفس با باغ عمل چې کړي ده رهینتن غاړبای او راګیربای خلاصې ده نشي خبره هډې راګرانه شو الله تعالی سره خلق جدا کو ډیر لږ دینو ها الا اصحاب الیمین مگر خلاص والا خلق نه اگر ډیر بختور او خوش قسمت خلق دي خو هغه نشی راګیره دی قیامت کې اصحاب الیمین ډیر لګی دي خو تک حضرت عمر سے بیا وزل په لوخ کې حج کو نو چاته وی چې کسر الحاج حاجیان ډیر شو ها ګور دور حاجیان خو پیغمبر په وخت کې نو حاجیان ډیر شو ما اکثر الحاج حضرت عمر وی چې ما قل الحاج حاجیان ډیر شي وی اکثر الرکبان پسنجر ډیر شو سورلې ډیر شو حاجیان کوم دي چې ډیر شو دا هغه وخت کې وی ښا خپل وخت کې وی ښا چې حاجیان ډیر کم دي چې په صحیح طریقه څوک حج کوي عقیده صحیح عمل صحیح نو عمر وی چې هغه وخت کې وی چې سپره کم دي هم که تاسو ورلو ته ګوره نو هغه ډیر دي چې خوانه وسلو باندې راغلي دي او که خدا سوړلې وی ښا نو قران وی الا اصحاب الیمین مگر ناغا خی طرف والا نو فسرین ارچا خپل خیال لے سوی اصحاب الیمین سوک دی دو مسلمانان و معشومان چمل شوی مخی دو بلوغنا ولی بیغی گناہ ندے کڑے نو گناہ کے خواگا سکرا گیری گی چی گناہ کڑی اچونکہ اغا معشومانو پاکو او بلوغ تنو رسید لی ناغا بتنا د خدای بنده دا انور واسه چل کی چې ته ماشومان انور ته نو باسه کړه چې په کې دا ویلي چې مراته نه ملائک دي الله د ملائکو خبره شروع ده قران کې کله انسانانو خبره شروع ده نه اصحاب الیمین مؤمنانو ته موحدینو ته وي چې ری دنیا کې ژوند توحید او سنت سره تیر کړی دی نو هغه له آخرت کې عمل نامه په خلاص ورکړي ځکه نوم وته اصحاب الیمین یې خځه کنه ها نو دا ماشومان نه دي هغه له ما عمل نامه ورکړي هغه سره خو حساب کتاب نه کیږي دا هغه خلق دي چې مؤمنانو دنیا کې ځان شرک بدعت نه بچ کړل دي عمل له په خلاص وته ملاوي شي اصحاب الیمین الله وی دا جداري اغي باندې بیس غم نه ني پریشاني به نه ني بلکې مخکې تیر شیو سورت انبیاء کې او چې ملائک ور راځي تسلی به ول ور کوي تتلقاهم الملائکه ملائک ور راځي تسلی به ور کوي چې ته پروا مه کوه تا باندې هیڅ تکلیف نشته رضیو بی غمی ولی کمزے بھئی فی جنات دیبا پاڑی رو جنت نکی تساعلون گورا تپوسو نا کئی کن تپوسو نا خواسو کئی چی غم پی نئی کن آو بی غمی ناستی او کٹ کی یواز ناستی ادھا غوات اپراتی او د یو نه تپوس کې الګا پلانې شو بل نه تپوس کې د دې پیغام دې کنه ها چې کار روزګار نشته دي ارسي ډیر دي د الله فضل لیکل نو جنتیانو سره بغم نه وي نو يتسائلون تپوسونه به کوي عن المجرمين هذ مشرکاننا ولي اغي خو جهنم کې عذيب جنت کې دي نا دی پا دی جنت پا بالا خانو کی دی چه غرفات و توی غرفات دیرو چت او جهنمیان خکتا دی جهنم پا درکاتو کی دی پا تبقو کی دی او بیا امتی نتا پوس کئی دکا اغا حال دی دنیا پا شانتی ندیخا چکنی فاصله دیر شوانی او بر سر خبری نشی کولی ولی نشی کولی با قاعده تپوس به نه کی داسه نه کومغا تاسو ته د مجرمان نه بس تپوس کوي دا ما سلک کوم فی سقر چې بد بختو دې زه ته چاره واستین پیجنی به خو به پیجنی دنیا کې و سره یو زیناس پاس ګرځي ذلی کنه لارو کوسو کې خو به پیجنی کنه زکه به توي چې ما سلک کوم فی سقر دې زه ته چاره واستین بد بختو تاو تا جنت لار نو معلومه نو پا جهنم پا لار بانده را لے ما سلکم دا تا پوست چه ده دا پا دی نده چگنی مومنان تا پتا نشتا خواه تا پتا دا و دا تا پوست دا دورنی دا پارکی چه وره گذی با دنیا کی دیر غرور و تکبر کاؤ اڈیر بے پا مومنان پوری خاندل اڈیر بے محیدین پوری پچموز کولی اوری گا چننی ملی عمت کو خوا کنی اگی تا حپتا دا چی دی سرا استری خوا سشی را استی دی ساقر تا آغا ساقر چی مخی ذکر کرده خوا چی لا تبقی ولا تذر نگو خپری دی نا ڈوکے برا دی اوی تو نو جہنمیان در روخ خونشی وی لکنه آخو در اشتیاو دی دی سلور خبری کئی چی دی راوستو ها سلور خبری قالو بوئی پا جواب کی لم نکو من المسلین نو منگا پا دنیا کی منز کون کی تمانزن امراد سدے دا اللہ حق کاغار عبادت تے حصولات پا گڑیر اہم دے نزکوی خواب اوی تاست پتر چی مونگا تا جماعت نو معلوم نو امون قبلی تا نو مخکر نو او مونگ تا سپتو چی دا مون دمر زبردست شیده تو باد او دا دی دمر مقام دی دمر مرتبی دی دمر درجی دی چی اغا بیا احادیث وینو اغی کی رازی تفصیل خواه اغی کی شویده خواه لم نکو من المسولین چکل ابو نبی علیہ السلام ہوئی یہ خلقو منزل راشے زکا اغور دا جہنم ستاسو دا دی کٹو نو خوال راغل دے نو دا غور ملکے راشے راشے راشے حی علی الصلاح دیکھ خدا دی کا نخوا او دا سنور نمونز پا گڑی رہا مونږ وی مسلینو کې نو کنه ستاته پته ده کنه مونږ منځونه نه ذکرې د اختر پر ازمو صبح ها ولم نكن نطعم المسكين امونګه د بنده حق هم نه زیاتا کړې د بنده حق څه ده بنده مسكين ده فقير ده محتاج ده سوالګر ده نو مونږ اغله چرې سنه دي ورکړې بلکې ډېر بد باګان ښا بزیر دې بام ورتوي لم نكن نطعم المسكين زمو په مال کې د مسكين برخه نه و د چا برخه و د بابا د زیارتو شکرانا نظرانا دغه ډېری ورکړې دي او مسكينان لم نه دي ورکړې کړي دي ټول بې ځای کارونه کړې دي کنه ګوره ها دغه بیان نه د الله حق ادا شوه دي نه د بنده حق ادا شوه دي سوال پیدا شو چې تا دنیا کې څه کولو دنیا خو الله دغه له پیدا کړې و چې را شماره زکا له ګواخ د لسمنټ دی ازبه کې رضا کېګم او بیا چې باروز نه زغه زه به څوک نسته جزان غریبانان اچ بیا ستانه سوالو کی نو محرومه کوي ما څه دې له پیدا شو نو تاسو کولو ناغوی وکنا نخوض مع الخائضین مونږ خو مشغولو د دنیا د باطل پرستو سره د دنیا د گمراهانو سره د دنیا د فحاشانو د بی حیايو خلقو سره خایزین هډیر دی دنیا کې کنه نو مونږ هغه کې ورنه نووتی او نخوزو ستوي نخوزو نخوز دی توی خاز یخوزو چې دی سمندر ته یو سړی ودانګي چې واس لاړما نن به بیغمه کو وای بیغمه وشي خوز به په غمونو اخته شي بعد داسې کنه ها دې ته خوز وی ښا خودی بل دریا ته دانګلیو نخوز مع الخائضین مونږه لګیاو سره د دنیا پرستونه دغې د دنیا په کارونو کې او په لهو لعبو کې او په جوارو کې او په شرابونو کې په ظلمونو کې او په حرامو کې او په سودونو کې او په رشوتونو کې په غیبتونو کې او په چغلو کې څه یو مصیبت خو نه ده کنه څوره مصیبت خایزین دي ته وي خا موږ دغه نه نوځګاری خاص غب شپتم وي خا سوره توبه کې تیر شو انما كنا نخوض ونلعب چې تبوک تتلنو پیغمبر پسې بزره دی ویلې کنه چې آیاتونه نازل شو پیغمبر راوغتو یا تاسو ویلې هغه سوګندونه کول چې مونږه خو ابي اوي دا مونږه نخوض ونلعب د تبوک لارې ډېر وګدې وي نو مونږه سنه شو لاندولې نو مونږ یو بل سره غب شپ لگاو ها نخوض مع الخائضین خواه نو دا سیاو شیع نده کدا مشرکان کم شرکو نکی او خلق و سرا شمولیت کی ولی اغی اشتیار چاب کی کنه خچی و اخراشی دا ظالمان انو خلق زی ور سرا پگاڑو که پسکی انخوض مع الخائضین پاگی شرکیاتو که و سرا ایساخ لی کنه پیسې ورځي دی ګونه ولولي او غلاپونه پچلاوي او دا مال خایل دی یا کله نور بدعات وال خلق دي چې په خپل بدعات کې او په رسومات کې مبتلا دي ځانه غمونه خازي جوړ کړی ځانه خیراتونه جوړ کړی ځانه جمعې او سلوختې جوړ کړی نه خوذ وال خایل د کلی نه برا روانو زیرشتنا سلویختنا اله کسو چل لی وعده دی وی کنا یا غم شوی دی کنا نوی مسئله خدا دا چه د دې مجلس نه یو تن لاړ د نور غاړه خلاص شو فرض کفایي دي کنه ته په خپل جنازه کې وای چې څلور تکبیر فرض کفایي سمانا نو د کلی نه چې یو تن راغلی نو ډیر و دا دومره سره راغله دا نخوذ مع الخائزين چې شمولیت کو پاغ رسمونو پر رواجونو کې پاغ لهو لعبو کې او په خلاف د سنت کې نخوذ مع الخائزين. دغه حضرت شیخ ویلو هغه حلق پکراره چغینن د دین پاغ مشرانو پسې لګیا دي نو صحابه پسې بدر رضوینو امامانو پسې او تابعینو پسې بدر رضوینو وی دا واست کوم دی نه راغلی څګور دا وی دا منکرین حدیث پرویزیان وغیرہ وی امام بخاری خدا هغه بخارا دی نزل ته په مکه کې مدینه کې څوک محدث نو او چا حدیث یاد نکړه بخاری او نلی کله مسلم او نلی کنو دا غزه نه راغې امام بخاری نو بخاری جوړ کړه امام ترمیزی دا آغا خراسان نراغه طول دا بار بار خلق داوی نزی حدیث دا آمونگ نمنوی خواب باقی پس لگی آئی انبیاء پس لگی آئی نو دیوی کننا نقوذ مال خائد مور پس لگی آو دس پتا وا خوب دیکی ام وقت تیر کرده نو خواب وکننا نکذبو بیوم الدین تیس دریم سلورم او مونږ با تکذیب کوو د ورځې د قیامت کې چا به وی راته نصیحت به کوو چې ګوره آخرت له تیارې وکيو آخرت ډیر نږدې دی نو مونږ به وی چې داسې لګیا دی آخرت کم دی که آخرت راتله وترو صبر أغلو کنه نو مونږ به د ورځې د قیامت تکذیب کوو وزیر سلور خبر وی سقر تراوستون نو معلومه شو چې د دین امرات مشرکان کافران دا امرات دي خو ا مسلمانان چې کوم چرته لړشي جهنم ته د ګناه په جوان دي اغي بچره زانه وی چې لم نکو من المصلین ولې مونږ نه کړی دي لم نکو نو تعمل اغي خوار سکړی دي او اغي خدام د دې له لعب نه بچ کړی دي اغیو قیامت منو ارس عقیدی سیوی پہ انسان دی گناہ تی نکی کنا گناہو نکلی ناغت ندی مرات خوا حتی آتان الیقین تردی چی مرگ را گئی ہمونگ سم نشو توبیت سم نشو ہمونگ دا اخپلو گناہو نا وانو لیدو حتی آتان الیقین بس وی دی راوستی و جهنم تنخوا دا اللہ رب العزت مونگ تا بیان کر خبر با کی گی خوا دا اللہ ندا شوی دا سوال جواب پاتی دی دا خو اللہ مونگ تا مخ کی بیان کر چی دی که شک نشتا پا خپل بیوی نیوا بیو رہے دا خبری چی جهنمیان وائی او جنتیان تینا تا پوس کئی دا بے شک خبری دی خوا دا دا اللہ رحم دا چی لاسو شوی ندی مونگ تا بیانی دا رزید پار چی گورزان ساته تاسو با محسن چی دا غی پشان شه ابیا رہی نتن کرا شه چن خطی بے از خلاصی امکان با نی خوا سلور جرمون بیان کرن اس چی غید سو پتمو دی خوم دسو پتمو که نوستو دو مشرک نتبوسو که چه تا دو خدینا نیاریگی تبال تسکه دنو چه اغتا تا که مخپل دلیلو نشورو کی ناغا خو مطمئن لکا نخوا ناغا دا اتمینانا خبری ورستو بیانی بیا خوا چه اغیی پا دیتا ما بانده ارسو پریخیو ادیتا ناستو آخر